hituri Kiss FM. Kiss in the mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Yo, here we go. 7 fix party people. Începem Kiss Kiss in the mix live din Mall din Plața România, ca de obicei. Bună seara, bună seara. Bine v-am găsit, DJ Anx și Olix alături de voi până la ora 22, așadar live de aici din Plața România. Începem cu playlistul nostru. 40 de minute non-stop hits, mai exact. Dia, Don't Know începe. Avem Fly Project și Ana Moga, Goodbye, și mai apoi vine Laura, un vis, varianta extended și pe românește, bineînțeles. Start SMS-ul 0722 20 60 20. Așteptăm acolo de richisurile voastre. Seara este oricum tare normal și desigur ne întâlnim puțin mai încolo și pe facebook.com/kiss. Vă spunem încă o dată bună seara, bine v-am găsit. Vă așteptăm și în vizită aici în Plața România, în studioul Kiss FM de sticlă. Kiss Kiss in the mix la Kiss FM. Ascult doar hituri. Don't say goodbye. Don't say goodbye. My, don't say goodbye. West Helico. 11 minute, e momentul să ne ocupăm de primele SMS-uri trimise de voi la 0722 20 60 20. Mamă, și-au venit deja o grămadă de mesaje. Bună, Kiss FM, aș dori și eu o dedicație pentru Ionuț, cel mai drăguț și mai sensibil băiat. Vă pup, țineți-o tot așa, vă iubim, zice Dana sau Diana. Da, sau... Dana, hello, hello, pare bine, la radio-ul cum se poate de tare, că doar e Kiss Kiss Dinamic, cea mai bună emisiune de radio cu cei mai tari DJ, dedic toate piesele tuturor claburilor din Reșița, domnul Dănuț de acolo. Ok, ne bucurăm foarte tare să auzim asta. Salutare, Chisăman, de la Sile pentru familia mea, pentru Nicky, Georgi, Gigi, Mugurel, Diana, Cami și pentru Marius, pentru toți Chisămanii, pa, pa, pa, pa! Pentru toți colegii de la Cobo, suntem cel mai tare schimb și special pentru voi sunteți cel mai tari, David din Brașov, spă la treabă acolo. Hello, sunt Sergiu, aș vrea să un dedichis pentru toți prietenii mei și pentru voi cu melodia Carmin, Crash Your Party, Don't Stop the Music, ok? Da, prietenii cu doi de ei. Da. Ok, avem Liviu și Mora, Sweet Love, Screen and DJ Asher, Remix. Rihanna vine și ea cu We Found Love. Și apoi visă nouă de la Kanza, Girls. Continuăm cele 40 de minute, non-stop hits, DJ Anxiolix live din Plața România, la Kiss FM. Asculți doar hit-uri!

trio Grigoriu, așa, un featuring triplu, Electronic Symphony la Kiss Kiss in the Mix. Hai să ne ocupăm de mesajele primite de la voi pe facebook.com/kissfmromania. Andreea zice așa: bună băieți, toate piesele din această seară să fie în primul rând pentru voi, pentru Zinia alias Anera și pentru Latino Lover-ul DJ Soprano. Oh, Anera! Bucur Silviu, vrea așa pentru frățiorul lui Marius, pentru voi DJ Young și Olix și pentru Chisomani. Mulțumim foarte mult, Andruța. Vreau și eu dedicație nepoțele mele, Alex, și vouă, bineînțeles, love, litere mari și puncte. Raymond, Madi zice așa, pentru Raymond și Benny Dipsai, DJ Israel, Cezar pentru DJ Jones și Aner, pentru gașca, toată gașca de la Kiss FM. Pentru Ana și toți chisomani, zice Ionuț Victoraș, și love, Corinuța are o poză cu inimioară la avatar, vreau o dedicație pentru frățiorul ei Dark Kicks și surioarei Adina cu mesajul lui pupă și pe voi, băieți, ok. În weekend suntem din nou la Winter Kiss, asta dacă o să putem ajunge acolo. Da, ce că e ok, se îndreaptă vremea, apar ghiocei, de mâine încolo vine primăvara, primăvara pe câmpii, nu, glumesc, desigur, până luni, am înțeles, sau până duminică seara, e cod portocaliu de nisor, de viscol, de minus 25, de vijelie și așa mai departe. Dezastru maxim. Exact cum trebuie să fie, nu de alta, dar e încă iarnă. Bun, facem o pauză scurtă, încheiem acum aproape 40 de minute non-stop hits. La Kiss FM, asculți doar hituri! Kiss, Kiss in the Mix, we'll be right back. Kiss FM. Back to the mix, Kiss, Kiss in the Mix. Back to the party, back to the party. Yo, back to the mix, back to the party, exact 7:40 de minute. Începem un mix așa scurt de 3 sau poate chiar 4 piese înainte de ora 8. Eu zic că o să fie 4, nu știu de ce, am eu așa o presimțire. Vedem de fapt acum câte vor încăpea. Adică cele 4 ar fi Arash, Broken Angel, DJ Alligator Remix, Jesse J împreună cu David Guetta, Laser Light, Lucky Man și Project, Pumpin' și Maximilian împreună cu Mefix, vin cu Sophie, DJ Magnum Remix. Nu uitați că avem podcastul updatat la zi, intrați pe kissfm.ro/kkm, ascultați, downloadați sau dați un like, totul este gratis ca să aveți colecția Kiss Kiss in the Mix completă. Și de asemenea pe kissfm.ro/podcasturi găsiți podcasturile celorlalte emisiuni de la Kiss FM, cum ar fi Fresh Taporti, RT100, Hitmaker, Club Mix și ce mai era, Cronica Cărcotașilor. Da, pe toate le puteți asculta, downloada, să aveți colecțiile la zi, cum se zice. Absolut gratuit. Bun, vă invităm și la noi pe vloguri să intrați, să ne dați un like și să ne citiți articolele olix.ro și ovidiusănescu.ro. Continuăm mixul live din mall din Plața România, Kiss Kiss in the Mix, sound în toată țara la Kiss FM, ascult doar hituri. I'm so lonely, broken angel, I'm so lonely, listen to my heart, one and only broken angel, come and save me before I fall apart. Çeşme ben geriye nedim? Na ne mi tunam? Ne tune to? Hala bade. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel. Come and save me before I fall apart.

No, te joci cu focul, nu-i de tine. Nu știu cum n-ai văzut, are ceva în privire. Dar ti trebuie să uiți un lucru. O fi bine îmbrăcată, dai goală pe dinăuntru. Are inima de piatră, e fată deșteaptă. Tu ești prostul care încă o așteaptă. Bre, n-auzi că joacă în altă ligă. N-auzi când toată lumea strigă. E sofisticată, mă, yeah. Vezi cum se îmbracă, mă, yeah. Nu mai bani zice, lasă, mă, yeah. Tipa asta e o paru, mă, nu e de tine. Că-i sofisticată, mă, yeah. Prea sofisticată, mă, yeah. Prea sofisticată, mă, yeah. O fi stricată, mă, oh. Și n-are gânduri prea mari cu viața ei. De obicei umblă mulți după fundul ei. Și trec nopți una după una, tot nu vrea. Trec nopți una după una, tot nu vrea. Să se bagi pentru că n-am lozul suficient cât se mențină bronzul. Trec nopți una după una, tot nu vrea. Trec nopți una după una, tot nu vrea. N-am bani să viu ăla care-i place. N-am bani să-i dau să se îmbrace. Bani să viu ăla care-o plimbă. Bani să viu ăla care-o schimbă. Și n-o pot atinge. N-o pot convinge măcar un minut să stea. Că nu e cum crede ea. E sofisticată, mă, yeah. Vezi cum se îmbracă, mă, yeah. Nu ai bani, zice, lasă, mă, yeah. Tipa asta e o paru, mă, nu e de tine. E sofisticată, mă, yeah. Prea sofisticată, mă, yeah. E sofisticată, mă, yeah. O fi stricată, mă. Până după amiază, Kiss FM îți dublează salariul. Deja avem doi câștigători cu sume foarte, foarte frumoase. Amândoi au câștigat astăzi de dimineață. Primul a fost un elev, deci nu prea a avut ce salariu să-și dubleze, dar a avut... A avut prima grasă, era chiar în timpul orei de limba română și dădea și lucrarea de control. 5.850 de euro a câștigat Răzvan din Brăila, pentru că, deși era în timpul orei, asculta Kiss FM în căști. Iar mai apoi Răzvan Tronaru Brăila, am zis așa, și care avea un salariu de 840 de lei și l-a dublat și n-a luat nicio primă, pentru că prima tocmai a luat-o băiatul de la Ora de România. Nu, stai așa, că i-am confundat. Alexandru era cel cu cei 5.850 de euro, iar Răzvan Brăila era cel cu salariul dublat. I-au dublat salariul de 840 de lei dimineața, Cârcota. Și foarte tare, vă scrieți și voi la 0735 600 100, SMS cu tarif normal, în care scrieți, ca și până acum la celelalte concursuri, numele, prenumele, orașul din care ascultați Kiss FM și în plus aveți descris acolo textul: la Kiss FM asculti doar hituri. Asta trebuie să scrieți un mesaj. Revenind la concursul de azi dimineață, am ascultat înregistrarea în podcast și mi-a plăcut. De fapt, aici chiar se poate asculta în știre. Mi-a plăcut foarte mult că l-au pus să ghicească, nu să ghicească, să spună ce hit a fost mai devreme. Spune băiatul Antonia și Bug. Intrați pe kissfm.ro/hotonkiss și acolo aveți știrea și înregistrarea câștigurilor. La Kiss FM îți dublează salariul. Așadar, înscrieți-vă, ascultați și atunci când vă sunăm trebuie să ne spuneți care este cel mai recent hit ascultat la Kiss FM. Dacă l-ați ghicit, câștigați dublul salariului vostru plus prima, care se reportează cu câte 150 de euro de la un concurs la altul necâștigat. Pauză scurtă, ne întoarcem imediat cu încă 40 de minute non-stop hits la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Yo, Pix, Party People, intrăm în ora a doua de Kiss Kiss in the Mix. De astăzi suntem în continuare live din Mall, din Plața România, Olix și DJ Young împreună cu voi. kissfm.ro/kkm, găsiți acolo podcastul emisiunii noastre și vreau să spun 0722 20 60 20, dăm chiar acum start SMS-ul. În 10 minute alegem cele mai haioase, cele mai interesante SMS-uri trimise de voi din acest moment la 0722 20 60 20. Vă așteptăm de asemenea și pe pagina noastră de Facebook, unde în curând o să fim 600 de mii, zic bine, da. E, mai avem 4.000 și un pic de chisoman. 6.000. Și vom fi 600 de mii. Vă mulțumim! Bun. Hai să continuăm cu mixul. 40 de minute non-stop hits. Începem chiar acum. Fly Project, muzica, prima piesă din această oră. Voltaj de Vina și... și Dona Marco Lucenzo, Dansa cu Duro. La Kiss FM, asculti doar hituri. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Oh malea sin pala, oh mate la noche samba. La noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena. La noche de cristales, belleza el cielo. Suena la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo.

din vara trecută. Sună foarte bine și acum. Încă se dansează pe ea la petreceri. Dansa cu Duro. Avem remix de la DJ Taina și Chris Ferres. Hai să vedem ce mesaje am primit de la voi. 0722 20 60 20. De la Chief pentru Chris cu mesajul Te iubesc. Sunt și mai tare DJ din țară. Mulțumim foarte mult. De la Liviu pentru Iulia. Aștept să ne întâlnim. Kiss, cei mai tare. Ok. Bună, citiți-mi și mie cât mai multe mesaje. Că netul ne ia înainte pe noi. Slab dotați. Fie vă milă. De Marian din Vaslui. Uite, Marian din Vaslui, dacă scrie aia cu modificații, erai mai câștigat decât chestia asta. Da. Sunteți bestial, Vasile Suceava, vă ascult zi și noapte. Bună seara și vă ascult cu plăcere toată noaptea. Vă rog, Raful, te iubesc pentru iubirea mea, cătă care învață acum pentru examen. Vă pup încă o dată, le dorim multă baftă și sport de la învățat tuturor celor care au examene, teze și lucrări de control. Salutare, Odelie Chis de la Giorgio din Craiova pentru o persoană specială, pentru mine, Alexandra din Timișoara. O, distanță mare între voi, sperăm să fie frumoasă relația. Distanță mare și multe drumuri închise. Hei, băieți, zic piesa lui Addison Angel pentru iubitul meu Iulian și pentru Florin cu mesajul Vă iubesc, mi-e dor de voi, Irina din Constanța. Bun, hai să continuăm cu tracklist-ul. Cele 40 de minute non-stop hits. Continuăm cu Deepside DJ, Stay With Me Tonight, Eli White, Sete de Noi. Și, oh, ce piesă, Eminem și Rihanna, Love The Way You Lie. Remixul de la Esquire vs. Offbeat. În câteva clipe dăm startul de Kiss-ul Europe pe facebook.com/KissFM România. Este rândul lui Olix și le vom citi în următoarele 10 minute. Le lăsați numai sub formă de comentarii la postarea lui Olix care o să apară acum pe facebook.com/KissFM România. La KissFM ascult doar hit-ul. Stay with me tonight, night, night, night, night. Never say goodbye, bye, bye, bye, bye. Close your eyes, be mine, mine, mine, mine, mine. Remember the good times together. Ai DJs, la Kiss FM asculți doar hituri. Some more. fără tine, eu varem de șer. O noapte cu tine, ploaia ce o aștept. texturilor pentru piesele de la Kiss Kiss in the Mix. Esquire și Offbeat Remix pentru Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie. E, hai că nu chiar așa, vrei că tot la noi în emisiune am descoperit piesa asta la Kiss Kiss in the Mix acum vreo 3 ani. Avem dedicații de pe facebook.com / Kiss FM România. Bogdan, Bogdi, salut Olic, sunt Bogdan din Făgăraș, vreau și eu un dedichis pentru tine și pentru Young și pentru Alexandra cu mesajul, te iubesc foarte, foarte mult. Cris și atât, bună, vreau și eu un dedichis pentru colegii mei, să ne distrăm puțin dacă tot nu mergem la școală. Voi, ce oameni norocoși. Cătă vrea așa pentru toți cei din nou de cu mesajul, vă aștept mâine la o tură de Blackjack, Iuțu Ro pentru Laura și toți Alba Iulienii care ascultă Kiss FM, sunteți cei mai tari. Radă zice așa, bună seara, aș dori și eu o dedicație specială din partea mea pentru Edina din Satul Mare, piesa Stroke 69, Beautiful Smile, dacă se poate, mulțumesc. Când mai veniți la Satul Mare, sunteți cei mai tari, nu știu, o să ajungem la un moment dat. În curând, Iulia Antonio, un dedichis pentru băieții din Economic Târgoviște cu mesajul, luați-vă ciocanele la voi că mâine lucrăm la test pe zi. L-au înghețat, da, nu se poate spune în direct asta, dar oricum e destul de haios. Să zicem așa, o glumă de liceu. Și Costin Matache din partea lui Costi din Oltenița pentru iubita mea care acum e la muncă sau cu mesajul să ajungă cât mai repede acasă că mi-e dor de ea. Și Laurențiu Cristian zice salutare, vreau un derichis pentru toți băieții plecați în Afganistan, vreau să-i transfăgărășan, nu știu ce. Special pentru Miron cu mesajul, sper să ne vedem la schimbare. De la NCU. Sper că n-o fi Cosma, nu? Nu, n-are cum. Bill și Mark Anthony, Rain Over Me. Deep Central in Love. Și Martin Solveig, Dragonet și Idling, Big in Japan. Continuăm 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss Remix live din Plața România cu DJ Ang și Olex. Pentru că la Kiss FM asculți doar hituri. Girl, my body don't lie. Right on. Baby, you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta. No te hagas. Teach me, baby, a better yes. Freak me, baby, yes, yes. I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes. They love to get a little nasty. Ow. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, ahora ahí. And let it rain over me. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the wheel. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena. Y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abre ahí. And let it rain over me.

Kiss FM. Asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the mix. Kiss Kiss in the mix. Ok, pare people, 95 minute, intrăm în ora a treia de astăzi de Kiss Kiss in the Mix. Suntem în continuare live din Mall din Plața România, Olix și DJ Young împreună cu voi. Începem chiar acum, 50 de minute, non-stop hits. Am dat startul dedicațiilor pe facebook.com/KissFM România. Acolo lăsați o formă de comenturi, alegem cele mai interesante și mai haioase dintre ele. Iar între timp ne ocupăm și de dedicațiile care vin prin SMS la 0722 20 60 20. Hai să vedem ce mesaj avem, uite, le luăm pe cele mai recente. Așa, aș vrea și eu piesa lui Alex Miga, Doamne, nu pot să cred. Din partea lui Ovid din Arad, pentru Petronela, cu Simpatie. Simpatie, adică ceva așa, da, un sentiment frumos. Hello, sunt Elena din Argeș, vă iubesc mult și nebunesc după hiturile voastre. Vreau și eu muzica să fie cea mai tare. Păi cea mai tare, uite, începe chiar acum, cum ar fi printre cele mai tari, că toate sunt hituri. Da, și toate sunt muzici, da? Din partea mea, Miloș Ionuț din Lugoș, pentru toți chisomanii și pentru voi cei mai tari de la Kiss, aș vrea și o melodia Labirint de la Tiny Temper, din partea mea, bla bla bla. Ok. A fugit mesajul. Da, s-a dus în alte părți și... Bine, pe lângă faptul că este foarte repetat și de vreo 10.000 de ori acest SMS, salutare, vreau Angel pentru gașca de prieteni din Curtea de Arge și pentru cea mai frumoasă fată, Dea, din partea lui Ciprian. Bună, băieți, vreau și o melodie pentru fosta mea colegă de muncă, prietenă și soție, Rodica din Arad, o melodie cu Ina, Deja Vu, dacă se poate, mersi, băieți, Geo din Iași. Avem Jamie Woon, Shura, remixul DJ Kos, David Guetta și Kid Cudi, una mai veche, Memories, Bingo Players Remix. Și una mai nouă, cel mai nou single, Bruno Mars, It Will Rain. Împreună cu voi am dat startul, așadar, facebook.com/KissFM România. Intrați acolo, lăsați dedichisurile voastre la postarea lui DJ Young. A Kiss FM, ascult doar hituri! I don't know.

piesă foarte, foarte tare și un Ridiculous Remix se cheamă. Da, un remix foarte interesant. Facebook.com/KissFM România. Hai să ne ocupăm de mesaje venite de la voi, mesajele. Liviu zice așa, de la Liviu pentru Rebecca, cea cu ochii albaștri la cerul, ca cerul, mulți pupici. Lucia zice așa, un dedication special para mi. Octi! Dedicațion. Da, Octi zice, hello, bună seara, o dedicație pentru Liceul de Artă Baia Mare. Azi e ziua în care ne-am expus proiectele. Felicitări colegilor, să deși mai tare. Welcome to Saint-Tropez, dacă se poate. Adina vrea pentru Dark X cu mesajul, hai în weekend la munte să te bulgăresc, zice ea. Ce mai avem pentru Dark mesajul? Ăsta l-ai citit. Bogdan zice așa, să fie de la Bogdan din Făgăraș pentru toți de la Kiss și pentru Denisa cu mesajul te pup, Durce. Adriana vrea, salut băieți, vreau un dedichis pentru mine și atât, simplu, sim, Alexandru, hello, vreau un dedichis pentru cei mai buni prieteni ai mei, Alex și Lali, mulțumesc. Țepeș Cezar pentru mama mea care ascultă Kiss FM și pentru toți prietenii mei, prietenii cu doi de ei, prietene. Ursache Cristian, vreau un dedichis pentru Alex SNK, cel mai bun prieten al meu, pentru clasa 7 din Hârlău, care e în vacanță și spor la dezăpezire. Am zis că și mâine nu se merge la școală nici mâine, ok? Ce oameni norocoși. Bucurie maximă, mini-vacanță, se cheamă vacanța înzăpezită, sau cum se zice. Lasă-l cu aia care sunt la privat și dacă la privat nu te duci la muncă, ce se întâmplă? Nu e bine. Adam Samuel, Q, Tenenbreak Remix. Bank, pleacă, LLP Remix. Și o piesă nouă de la Park Place, se cheamă Lemaya. DJ Ang și Olix împreună cu voi, continuăm ultima oră de program, ultima oră neîntreruptă de reclame. La Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix, live din Plața România. Asculți doar hituri. I'm Kiss FM asculti doar hituri. Salut, sunt Park Place și la Kiss FM asculti doar hituri. Vreau să zic că piesa, dacă ne aducem bine aminte, a fost lansată chiar la noi în emisiune. Lemaia se numește ea. Partidul Kiss FM, Colex și Dan Fințescu se întâmplă în acest weekend, doar dacă ne lasă zăpada și autoritățile să ajungem. Vineri, în Club Echinox din Drobeta Turnul Seneverin, iar sâmbătă suntem în Club Bambu din Piatra Olt, e undeva la câțiva kilometri de Slatina. Și tot în weekend ne întoarcem la munte, nu uitați, suntem live din, de pe pârtiile din Poiana Brașov, Sinaia și Predeal, pârtia Clăbuceț, unde avem două ore de Kiss Kiss in the Mix, ca în fiecare weekend, sâmbătă și duminică. Așadar, în weekend vă așteptăm la munte, uitați-vă la meteo, dar intrați pe site-ul ăla, uite, despre care vă spuneam, e cnadnr.ro, dacă nu mă înșel. Da, cnadnr.ro, acolo aveți și situația drumurilor. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți înainte să vă aventurați într-o excursie. Hai să continuăm mixul, avem Speed of Sound de la Deep Central, Tiny Temple, Written in the Stars, remixul de la Lime Kicker și Laurențiu Duță cu Andreea Bănică, Shining Hard. Continuăm, 50 de minute non-stop hits la Kiss Kiss and a Mix. Ascult doar hituri! You got my whole head spinning around. I've never been high off the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. Down, yeah, yeah.

piesă nouă. Mai fresh ca un suc de portocale la Kiss Kiss in the Mix. Cel mai nou single la ori instituț împreună cu Andreea Bănică. La 0722206020 am primit multe mesaje, așa că hai să vedem ce ziceți voi acolo. Din partea mea, Costinela, aș dori un delichit pentru sufletul meu, Doru, cu mesajul Te iubesc. Salutare, aș vrea și eu o dedicație pentru cea mai scumpă fată din Drobeta, Turnul Severin, pentru Bianca de la Claudelu, vă pup! Aș vrea și eu Florida Good Feeling pentru cea mai tare gașcă de băieți de la 8B din Podoleni, județul Neamț, semnează Marian. Și mai avem unul, bună Kiss, vreau și un derichis pentru iubitul meu cu mesajul: cine iubește și tace, nici nu are ce. Ce-i face Nicoleta din Mioveni, scrie mesajul ăsta. Continuăm cu mixul, cele 50 de minute non-stop hits. Mai avem încă 4 piese pentru voi. Fireworks, chiar acum, de la Katy Perry, un remix foarte tare. Soul City și Masari vin imediat cu o piesă care se numește That Kind of Love. Și am pregătit-o și pe Rihanna cu We Found Love. Și vine și Ania cu Fool Me, o piesă care ne place tare, tare mult. Asculți doar hituri! Baby, you're a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens and no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, if there's a spark in you, you just gotta ignite the light. Shine. you can fool me. I'll pretend there's nothing to be. You can fool me. I'll pretend there's nothing to be, to be, to be. România, e marți și mai avem 2 minuțele până în ora 10. DJ Anxiolix, vă doresc o seară frumoasă în continuare. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și astăzi. Mâine vă așteptăm din nou pe frecvențe, vă așteptăm și aici în Plața România să ne vizitați, să ne facem o poză împreună, să bem o cafeluță împreună și așa mai departe. Nu uitați de concursul Kiss FM îți dublează salariul, aflați detalii în câteva clipe în calupul publicitar care urmează. Îi salutăm pe cei de pe facebook.com/KissFM România, le mulțumim și celor care au trimis mesaje prin SMS la 0722 20 60 20. Seară frumoasă tuturor și nu uitați, la Kiss FM asculți doar hituri. Kiss FM.